مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں، دیدار کا ہو جا، اے دیدار کا ہو جا، اے دیدار کا ہو جا، اے دیدار کا ہو جا، مدینے میں اللہ قیامت تک جس کا نہ خمار اترے، اللہ قیامت تک جس کا الفت کا کیوں ایسا، ایک جام مدینے اکبر پہ پھر ایسا، کاش کرم ہو جا، کرم ہو جا، مکے میں سحر گزرے، مکے میں سحر گزرے، مکے میں سحر گزرے، مکے میں سحر گزرے، مدینے میں مکے میں سحر گزرے، توشا مدینے